สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่272เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่47ในเช้าวันนี้จะเป็นคำถามเพื่อการภาวนานะครับพี่น้องครับคำถามแรกผมจะขอเริ่มต้นด้วยคำถามในหลักข้อเชื่อของเวสต์มินสเตอร์คำถามก็คือเป้าหมายหลักของมนุษย์คืออะไรคำตอบเป้าหมายหลักของมนุษย์คือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าและชื่นชมพระองค์ตลอดไปคำถามที่สองนะครับเมื่อเวลาเราอธิษฐานแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าพระเจ้าตอบหรือไม่ตอบพระเจ้าอาจจะตอบว่าเอาเลยพ่อจะให้ลูกแล้วขอให้ลูกเปิดใจออกหรือพ่ออาจจะบอกว่ารอก่อนขอให้ลูกอดทนหรือพ่ออาจจะบอกว่าไม่ได้เพราะว่าไม่เหมาะกับลูกพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานนะครับเราอาจจะต้องเขียนรายการอธิษฐานของเราว่ามีอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6 7และเราต้องเขียนบันทึกว่าพระเจ้าได้ตอบคำอธิษฐานของเราแล้วหรือยังหลายครั้งนะครับเราอธิษฐานน้อยไปเพราะว่าเราไม่ได้ลงรายละเอียดในการอธิษฐานในคำทูลขอของเราในแต่ละอย่างเราอาจจะอธิษฐานเหมารวมเอาครับแต่พี่น้องครับเมื่อเรามีโอกาสขอให้เราแยกแยะรายละเอียดการอธิษฐานในเรื่องต่างๆพี่น้องเราจะเห็นว่าพระเจ้าตอบคำถามคำอธิษฐานที่สำคัญที่สุดที่พระเจ้าจำเป็นที่จะต้องบอกเราก่อนเสมอพี่น้องครับคำถามต่อไปก็คือทำไมคำอธิษฐานบางข้อของเราจึงไม่ได้คำตอบวจนะของพระเจ้าได้คำตอบนะครับท่านทั้งหลายอยากได้แต่ไม่ได้ท่านก็ฆ่ากันท่านโลภแต่ไม่ได้ท่านก็ทะเลาะและทำสงครามกันที่ท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอท่านขอและไม่ได้รับก็เพราะท่านขอผิดหวังได้ไปเพื่อสนองราคะตัณหาของท่านยากอบบทที่4ข้อที่2ข้อที่3ครับพระคัมภีร์ข้อนี้ตอบชัดเจนนะครับว่าที่เราอธิษฐานขอและไม่ได้เพราะเราขอผิดครับหวังได้ไปเพื่อตอบสนองกิเลสตัณหาของเราอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าไม่ให้ครับพระเจ้าบอกว่าไม่เหมาะสมสำหรับลูกแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่เอาไม่ให้คำถามต่อไปครับก็คืออะไรเป็นเงื่อนไขหลักของการได้รับคำตอบคำอธิษฐานอะไรเป็นเงื่อนไขหลักของการได้รับคำตอบสำหรับคำอธิษฐานของเราพระธรรมยอห์นบทที่9ข้อ31ครับพระธรรมยอห์นบทที่9ข้อ31เพราะพวกเรารู้ว่าพระเจ้ามิได้ฟังคนบาปแต่ถ้าผู้ใดยำเกรงพระเจ้าและกระทำตามพระทัยพระองค์พระองค์ก็จะทรงฟังผู้นั้นพี่น้องครับความบาปนั้นขวางกั้นระหว่างเรากับพระเจ้าเวลาเราอธิษฐานนะครับก็ทำให้คำอธิษฐานของเราไม่สามารถขึ้นไปได้ในขณะเดียวกันครับคนบาปก็ขอผิดครับในขณะเดียวกันคนบาปนั้นก็มีท่าทีของการขอตลอดจนวัตถุประสงค์ของการขอนั้นผิดไปจากน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องสารภาพบาปก่อนครับแล้วต้องสำแดงชีวิตด้วยการยำเกรงพระเจ้าประพฤติปฏิบัติออกมาเราจะต้องเป็นผู้ที่กระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพระเจ้าก็จะทรงฟังแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อพระเจ้าทรงฟังเราเองก็ต้องรู้ว่าเราขอเพื่ออะไร วัตถุประสงค์ของเรานั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าก็จะตอบคำถามต่อไปครับทำไมเราทูลขออย่างเฉพาะเจาะจงต่อพระเจ้าทำไมเราต้องทูลขออย่างเฉพาะเจาะจงกับพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าต้องการให้เราขอนะครับพระเจ้ารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรเรามีความจำเป็นอะไรแต่พระคัมภีร์ก็ยังสนับสนุนให้เราขอพระเยซูได้ตรัสไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อที่7ข้อที่8ว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่แสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้กับเขาในขณะนั้นที่เราเป็นคริสเตียนแบบเป็นคริสเตียนที่เป็นสาวกนะครับเราต้องรู้ว่าการขอการหาการเคาะคือการพึ่งพาพระเจ้าครับคือการรู้ว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และพระเจ้าสามารถประทานให้พระเจ้าต้องการให้เราขอจากพระองค์นะครับทั้งที่พระเจ้าอยากจะให้เราอยู่แล้วเหมือนกับผู้ใหญ่หรือคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกขอนะครับเพราะอะไรครับเพื่อลูกจะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นใครเช่นเดียวกันครับฉันใดฉันนั้นเมื่อเราทูลขอพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราขอกับพระองค์พระเจ้าต้องการให้เรามีความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์พระเจ้าต้องการให้เราเคาะเพื่อที่พระเจ้าจะเปิดให้พี่น้องครับนี่คือคำถามต่างๆในเช้าวันนี้คำถามต่อไปก็คือเมื่อเราอธิษฐานขอสิ่งต่างๆนั้นเราขอโดยสิทธิอำนาจของใครพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าตอบชัดเจนนะครับเราขอโดยสิทธิอำนาจของพระบุตรหรือพระเยซูนั่นเองในยอห์นบทที่14ข้อ13 14สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายขอในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตรสิ่งใดที่ท่านขอในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นพี่น้องครับตรงนี้บอกชัดเจนพระวจนะตอนนี้ให้เราทราบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราต้องขอในนามของพระเยซูครับเราทูลขอต่อพระบิดาในพระนามของพระเยซูหลายครั้งผู้รับใช้บางคนบางท่านอาจจะอธิษฐานอย่างนี้ครับว่าข้าแต่พระเยซูเห็นไหมครับในความคิดเห็นของผมคิดว่าน่าจะข้าแต่พระบิดาเจ้าโดยพระนามของพระเยซูภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับในการอธิษฐานของเราคำถามต่อไปครับเมื่อเราอธิษฐานขอสิ่งต่างๆท่าทีของเราควรจะเป็นอย่างไรพี่น้องครับท่าทีของเรานั้นพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อที่7ได้บอกกับเราอย่างชัดเจนครับถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นประการแรกก็คือท่าทีของเรานั้นควรจะต้องมีท่าทีที่เข้าสนิทอยู่ในพระเยซูท่าทีที่สองก็คือให้ถ้อยคำของพระเยซูนั้นฝังอยู่ในตัวเราทั้งสองอย่างนี้ทำให้เรารู้น้ำพระทัยของพระเจ้าขอยังไงก็ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าขอตามน้ำพระทัยนะครับพระเจ้าจะตอบเราแน่นอนแล้วเราจะขอตามน้ำพระทัยได้ยังไงครับก็คือหนึ่งเราต้องเข้าสนิทเราต้องมีความสัมพันธ์สนิทสนมแน่นแฟ้นกับองค์พระเยซูคริสต์ประการที่สองก็คือเราต้องให้ถ้อยคำของพระเยซูเพราะพระชนะของพระเจ้านั้นฝังอยู่ในชีวิตของเราครับเราถึงจะรู้พระทัยของพระองค์ว่าพระองค์ต้องการอะไรคำถามสุดท้ายในเช้าวันนี้นะครับก็คืออะไรเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดผลของคริสเตียนกับการได้รับคำตอบในการอธิษฐานอะไรเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดผลของคริสเตียนเรากับการได้รับคำตอบคำอธิษฐานพูดง่ายก็คือว่ามีความสัมพันธ์กันไหมระหว่างการเกิดผลของคริสเตียนกับพระเจ้าการที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานคำตอบก็คือมีความสัมพันธ์กันครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าในยอห์นบทที่15ข้อ16ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ไปเกิดผลเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านพี่น้องครับหากว่าชีวิตของเรานั้นเกิดผลพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดผลในด้านของการรับใช้พระเจ้า นะครับพระเยซูบอกว่าเพื่อให้ผลคงอยู่เพื่อเมื่อเราขอพระเจ้าจะประทานให้ชีวิตของคริสเตียนนะครับเมื่อยิ่งเกิดผลมากนะครับพระเจ้าก็ยิ่งตอบคำอธิษฐานมากเกิดผลน้อยนะครับเพราะอะไรครับเพราะชีวิตห่างจากพระเจ้าถ้อยคำของพระเยซูไม่ได้ฝังอยู่แน่นอนครับชีวิตของคริสเตียนเหล่านั้นเกิดผลน้อยอธิษฐานนะครับก็ไม่ค่อยได้ครับมีความสัมพันธ์แน่นอนครับระหว่างการเกิดผลของคริสเตียนกับการได้รับคำตอบจากพระเจ้าในเรื่องการอธิษฐานในเช้าวันนี้นะครับขอพระเจ้าช่วยเราในวันพรุ่งนี้เราจะพิจารณาในเรื่องนี้อีกสักเล็กน้อยเพื่อที่เราจะเข้าไปสู่คำวิงวอนที่5ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านในการภาวนาพระวจนะของพระเจ้าและในการอธิษฐานส่วนตัวขอให้ชีวิตการอธิษฐานส่วนตัวของเราทั้งหลายทุกคนรับการเสริมสร้างจากองค์ผู้เป็นเจ้าและจะได้รู้สึกมีความสัมพันธ์ดื่มด่ำได้ประจักษ์ถึงการทรงพระชนอยู่และการสถิตอยู่ด้วยเมื่อเราอธิษฐานอาเมน